राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 14 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़ राम राम राम गीता में कहा भगवान और भगवान की दो प्रकृति एक अपरा और एक परा। अपरा प्रकृति है भूमि अपरा वायु खान मन बुद्धि अहंकार इति प्रति अष्टा ये 5 तो तत्व है मन और बुद्धि अहंकार 3 अंतकरण है 8 बेलगाड़ी अपरा प्रकृति और परा प्रकृति है जीव रूप जो अनाधिकाल से जीव रूप प्रकृति को भगवान की है तो जीव रूप ही प्रकृति है ये परा प्रकृति है ये अपरा प्रकृति को आदर दे करके अपरा प्रकृति को बड़ा मानना है यही गलती है। अगर अपरा प्रकृति को बड़ा ना मान करे इससे विमुख हो जाए और परमात्मा के सम्मुख हो जाए तो आज नहीं आ गया आज अपरा प्रकृति शरीर है पृथ्वी आकाश मन बुद्धि अहंकार मन शानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सोती इन मुख्य हिस्सा है प्रकृति में स्थित है इस प्रकृति प्रकृति मान प्रकृति जड़ है और जीवन पर चेतन है तो चेतन को चाहिए कि परम चेतन परमात्मा है उसी तरह भी चलाइए परमात्मा की तरफ न चलते है उससे विमुख होकर और अपरा प्रकृति को पकड़ता है पृथ्वी से तेज वायु आकाश शरीर उसको अपना मानता है ये जब तक इसको अपना मानता है तब तक फंसा रहता है ये अपना नहीं है। और शास्त्र में संतों ने यहां कहता अपना नहीं अपने लिए भी नहीं है ये अपना शरीर है ये शरीर अपना नहीं है अपने लिए भी नहीं है ये केवल संसार की सेवा के लिए भगवान ने दिया है। 8 प्रकार की प्रकृति का जो शरीर है ये शरीर भगवान ने संसार की सेवा के लिए दिया है केवल संसार की सेवा इसको अपना नहीं माने अपने लिए भी नहीं माने अपने लिए भी नहीं बिल्कुल नहीं इनको अपना लिए माना है इनके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति चाहता है ये अब असंभव है। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती पक्की बात है सच्ची बात है सिद्धांत एकदम ये केवल सेवा की संसार सेवा लिए है जड़ विभाग जो हमारे चेतन विभाग में है चेतन तो परमात्मा का अंश और ये प्रकृति का अंश स्थूल सूक्ष्म कारण ये सब प्रकृति का अंश है। प्रकृति का अंश है केवल संसार की सेवा के लिए ये अपने लिए नहीं है अपने है नहीं अपने लिए भी नहीं है तभी से पिंड छूटेगा अपने लिए इनको मानोगे तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी जड़ के द्वारा प्राप्ति के सकते परमात्मा की चिन्मय तत्व है परमात्मा चेतनमय केवल वो जड़ के द्वारा प्राप्त नहीं होता ये बात खूब समझने की है ध्यान करने की है। अब ध्यान नहीं देते कृपा करो कृपानाथ ध्यान दो ध्यान जड़ प्रकृति के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती जड़ के त्याग से परमात्मा की प्राप्ति होती और प्राप्त हो गया जड़ का त्याग कर दोगे तो चिन्मय तत्व की ही प्राप्ति होगी और क्या होगा जड़ का त्याग करने पर चेतनता की ही प्राप्ति होगी पर जड़ का त्याग करना पड़ेगा उसे त्याग आप करते नहीं जड़ का आदर ज्यादा देते हैं, ये नहीं है। जड़ के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, ये हमारा नहीं है ना हमारे लिए नहीं है। दो बात याद करनी पड़ेगी, शरीर में तीन बात के, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है, तीन बात है। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए भी नहीं है। शरीर संसार के लिए है, क्यों? संसार की इनकी एकता है। क्षितिजल पावग्र समीरा पंच रस दिया तुम शरीरा, तो क्षितिजल पावग्र समीरा इसी द्वारा ही रचा हुआ संसार है। इस संसार के लिए ही ये शरीर है। तो शरीर हमारी स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कर्ण हो, ये सब का सब संसार की सेवा के लिए ही है। अपने लिए बन लिया, कृपा करो कृपा ना, तो ये बात बहुत बहुत बढ़िया चीज है, एकदम उत्तम चीज है। शरीर मेरे लिए नहीं है, न स्थूल सही है, न सूक्ष्म सही है, न कर्ण सही है। इस बात को जानने वाले बहुत कम है। शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ और शरीर मेरे लिए भी नहीं है। शरीर है संसार के लिए, तो संसार की शरीर की जाति एक है। आप परमात्मा का अंश हो, आप चेतन हो, आपके लिए शरीर नहीं है, आपके लिए परमात्मा है। जब आप परमात्मा के लिए मानोगे तो परमात्मा का प्रेम पैदा होगा, शरीर को संसार का बनोगे तब संसार की सेवा होगी, संसार की सेवा होगी तब कर्मयोग होगा, और कर्मयोग का फल आपको होगा, और इनको अपने मानोगे कल्याण नहीं होगा, बाधा होगी। ये बात बहुत कम मिलती है। जहां कहीं जाओ आप, शरीर अपने लिए, अपने लिए नहीं है। मानव शरीर की जो महिमा कही है उस निर्मता की प्राप्ति के लिए, वो है विवेक शक्ति की। इसमें जो विवेक शक्ति है, सत असत को, नित्य अनित्य को, कर्तव्य अकर्तव्य को, सार असार को, ये जो दोनों चीजों को जाने ठीक तरह से, उसके लिए विवेक शक्ति है। वो विवेक शक्ति आप कल्याण के लिए, विवेक ही निज ज्ञान ज्ञान में परिवर्तित होता है, वो अपने लिए है। ये शरीर अपने लिए नहीं है। ये बहुत कम वर्णाता है, शरीर अपने लिए नहीं है, शरीर संसार के लिए, स्थूल शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी, कारण शरीर भी। स्थूल में क्रिया और पदार्थ है, सूक्ष्म में चिंतन है, और कारण में स्थिरता है, स्थिरता में समाधियां है, समाधि भी संसार के लिए है, अपने लिए नहीं है। ये बहुत बहुत कम है। समाधि भी संसार के लिए है, ये बात बहुत कम है, पुष्पों में नहीं आती ऐसी बात है। बात एकदम सच्ची है। शरीर जड़ है वो परमात्मा के लिए है ना, संसार के लिए, संसार की सेवा के लिए भगवान ने दिया है। संसार की सेवा लगा दो, आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ये बात है। तो जो शरीर हमारा ही नहीं है, ये संसार की सेवा सामग्री है। संसार की सेवा किसने करे? शरीरों से करे, सूक्ष्म से ही, कारण से ही, सूक्ष्म से ही, श्रवण के द्वारा संसार की सेवा करे। आप विचार नहीं करते, ये संसार की सेवा के लिए मिले, संसार की सेवा के लिए शरीर मिले। शरीर विभाग संसार विभाग के साथ में है, ये जड़ विभाग है। चैत्र विभाग, चैत्र विभाग आप परमात्मा के लिए, आप परमात्मा लग जाओ, स्वयं परमात्मा लग जाओ। स्वयं स्वयं कौन है देखो, ध्यान दो, मैं हूँ, ये सब का अनुभव है, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, दो बातें, मैं हूँ। तो मैं तो है जड़ प्रकृति, मैं नाम अहंकार, अहंकार है भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार विद्या प्रकृतिता, आठ प्रकार प्रकृति है जिसमें अहं है अपना प्रकृति का, अपने साथ में ले लिया आम को, तो अपना प्रकृति को लिया है वो अहंकार है। अहंकार में सूक्ष्म अंश अपना है, स्थूल प्रकृति खास प्रकृति का अंश है, ये प्रकृति का है। इस वजह से निर्ममो निरहंकार है, सहसाधिपति की स्थिति। दूसरे अध्याय में आया है निर्ममो निरहंकार है, सहसाधिपति की स्थिति। बार बार आया निर्ममो निरहंकार सम दुख सूक्ष्म, निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार बात है, जैसा दूसरे में सही है। अगे उसमें निर्मल सहसाधिपति की स्थिति, निर्मोह निरहंकार सम दुख सूक्ष्म भी। और ज्ञान मार्ग में अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रम निर्विमुच्य निर्मम, तो अहंकार का त्याग पहले, पीछे ममता का त्याग है, इसमें ममता का त्याग पहले, अहंकार का त्याग पीछे, ये फर्क है। विमुच्य निर्मम शांत ब्रह्म भूया करते, ब्रह्म भूया कर ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोषित न काम श्रुति समस्त सर्वेश भूत सुमद भक्ति पराम परा भक्ति प्राप्त होता है। भक्तियां हमें जानते, भक्ति से अपने स्वरूप को जानता है। तो निर्ममो निरहंकार दोनों में तीनों में है, कर्मयोग में निर्ममो निरहंकार है, भक्ति योग में निर्ममो निरहंकार है, ज्ञान योग में निर्ममो निरहंकार है, ज्ञान योग में निरहंकार और निर्मम ही है, इसमें निर्ममो निरहंकार है। मैं ये अहंकार है वास्तव में संसार की सेवा के लिए, ये अपने तो निरहंकार अहंकार से रहित होना है, अपना प्रकृति के तरफ अपना नहीं चलना है, अपना प्रकृति के तरफ चलना है बंधन, अपना शिष्य विमुख होकर परमात्मा का स्वरूप अपना बंध मुक्ति है। ये बात समझनी है ठीक तरह से, अच्छी तरह से, निर्ममो निरहंकार, अहंकार का त्याग करना, ममता का त्याग करना है, इससे कल्याण नहीं है, इसे त्याग से कल्याण है, इसे उद्धार है। इसमें से निर्मो निरहंकार शांति में दिया सदि, शांति में स्थिति, शांति के बाद में ऐसा ब्राह्मी स्थिति, इसको ब्राह्मी स्थिति का ऐसा ब्राह्मी स्थिति बात नाम ब्राह्मण में हुई थी, ब्राह्मण स्थिति होगी, ब्रह्म स्थिति निरहंकार हुआ, अहंकार के बिना कहाँ ठहरेगा, तो ब्रह्म ठहरेगा। अहंकार के द्वारा नहीं होती प्राप्ति, जड़ चीज के द्वारा चित्र की प्राप्ति नहीं होती, जड़ चीज के त्याग से चित्र की प्राप्ति होती। निर्मोह निरहंकार एकत्र वस्तु ऐसा ब्राह्मण ये बात हुआ है, ऐसा ब्राह्मण से बात नाम प्राप्ति हुई थी, इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होकर मोहित नहीं होता, कैसे तो स्वयं अंतकाल भी, अंतकाल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, कैसी बढ़िया बात है। विश्वास दे, याद रखो निर्मोह निरहंकार अहंकार रहित होगा, अहंकार है अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति, स्वयं है चेतन प्रकृति, चेतन प्रकृति और जड़ प्रकृति को पकड़ता है, यही बात है। चेतन प्रकृति परमात्मा चेतन को पकड़े अध्याय मुक्ति, जड़ प्रकृति को ना तो परमात्मा ही तरफ चल है मुक्ति हो जाएगी। आप ध्यान दो, इस बात का वर्णन थोड़ा आता है, शास्त्र में भी थोड़ा आता है, संतों की वाणी में आता है, संतों शास्त्र शास्त्र में आता है, एकादश आया है, भागवत आया है, बहुत थोड़ा है, ऐसे विवेचन मिलता नहीं, व्याख्यान आदि में भी मिलता नहीं, ऐसे है तो हो जाए तब ठीक। पहले तो स्थूल इंद्रियों के विषयों को भी त्याग नहीं करते, अहंकार का त्याग की बारी कैसे आवे, शब्द स्पर्श रूप सुगंध पांच विषय और मान बढ़ाई साथ, इसने कंसन साहब है सहज त्याग करने और मान बढ़ाई ईर्षा तुलसी गुरुए, और मान बढ़ाई के त्याग के बाद में अहंकार का त्याग, ममता का त्याग, अहंकार त्याग बैठी हो जाएगा, सूक्ष्म सूक्ष्म अहंकार है, तो ये हमारा नहीं है, अपरा प्रकृति है, जड़ प्रकृति है, आप चेतन प्रकृति है, मई वांशो जीव लोक है, ये परमात्मा का अंश है, अहंकार प्रकृति का अंश है, मैंने सचाने ज्ञान प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित है, आप परमात्मा में स्थित है, आपने मान लिया अहंकार के साथ में एक अहंकार, अहंकार से आप अलग हो, गाढ़ नींद में सुषुप्ति में अहंकार लुप्त हो जाता है, मैं सुख से सोया था, कुछ भी पता नहीं था, कुछ पता नहीं था, तो अहंकार था नहीं, आप थे, अहंकार नहीं था, ये सब का अनुभव है, आप ध्यान नहीं देते, ध्यान दो अहंकार, ध्यान दे तो परमात्मा का स्वरूप है, मंगई वंश है ना, इस वंश जीवन से ये परमात्मा का अंश है, अहंकार ये प्रकृति का अंश है, प्रकृति का अंश को देखते हैं, प्रकृति वंश पतन है, प्रकृति से ऊंचा उठने से मुक्ति है, प्रकृति में पुरुषों से विद्यारी भाव भी प्रकृति में पुरुष दो है, इसे प्रकृति अंश जड़ अंश है, ये प्रकृति से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो जाओ, शुरू कहां से हुआ है, ये अहं से शुरू हुआ है, संसार अहं से शुरू हुआ है, अहंकार विमूल आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, अहंकार से मूल तंत्र का नवरा, मैं करता हूं भोगता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, करता तो मत भोगता हूं, अब भोगता भी कैसे बने, जो कर्म करेगा उसको भोगना पड़ेगा, तो करता भोगता संसार है, तुम अलग हो, आप करता भोगता नहीं हो, करता भोगता आप शुद्ध हो, आप परमात्मा के अंश हो, अहंकार को पकड़ा है, ये अहंकार को पकड़ा है, ये अपरा प्रगति को पकड़ा है, इस वास्ते अपरा प्रगति आश्रय नहीं लेना चाहिए, परमात्मा का आश्रय लो, इस वास्ते गीता में कहा सब धर्मान प्रति माम एकम शरणम भज, मेरी शरण आ जा, प्रगति शरण मत मति मेरी से भजा, आम तो स्वरूप पाप है विमोक्षा में, मैं तो सब पाप अनुमत कर दूंगा, तू मेरी शरण आ जा, ये मेरी शरण ना आकर के प्रगति शरण रहता है, अहंकार को पकड़ता है, अहंकार को अपना मानता है, अहंकार को मानता है तेरे पतन होगा। अहंकार जड़ है, स्वयं चेतन है। अहंकार को जानने वाले आप हो, आपको अहंकार नहीं जानता, अहंकार को आप जानते हो। आप शरीर से ऊंचे हो, संसार मात्र से ऊंचे हो, संसार मात्र के संपूर्ण त्रिलोक के रोम रोम पर्याय ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, और कोटि ब्रह्मांड में से आप ऊंचे हो। कोटि कोटि ब्रह्मांड सब जन है, आप चेतन हो। कोटि कोटि ब्रह्मांड आप ऊंचे हो, परमात्मा का स्वभाव साक्षात हो गए संसार के अंश, शरीर में मर गए, शरीर में अब शरीर से ऊंचे हो। शरीर 84 लाख बना, सब छूट गया, ऐसे ये भी छूट जाएगा, ये साथ में नहीं रहेगा, साथ में रहेगा परमात्मा, सब परमात्मा साथ है। परमात्मा का अंश हो, परमात्मा के साथ हो। आप स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ, कहीं जाओ, परमात्मा साथ रहेंगे, परमात्मा से दर्शन। शुद्ध में अशुद्ध में सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, सब में परिपूर्ण है, समरूप से शांत रूप से आप परमात्मा के साथ अंश हो। ये याद करना चाहिए कि परमात्मा के हैं, परमात्मा के साथ आपका संबंध है, जड़ के साथ आपका संबंध नहीं है। आपने माना है, ये आपने माना है, जड़ नहीं माना है। इस वास्ते आपको छोड़ना पड़ेगा, ये दूसरा नहीं छोड़ेगा, दोनों को छोड़ा छूटेगा नहीं। आपका माना हुआ दोनों के छोड़ा है, संत है, महात्मा है, गुरु है, ये भी छोड़ा नहीं सकते, आप नहीं छोड़ोगे जब तक, क्योंकि आपने पकड़ा है अहंकार को, उसने पकड़ा नहीं है। इस वास्ते अहंकार त्याग आपको करना पड़ेगा स्वयं को। शांति को सुनी निर्मम हो जाएगा और शांति को प्राप्त हो जाएगा, ये बात है। इस वास्ते ऐसे रहित हो जाओ, जड़ता से रहित हो जाओ। तो जड़ता से रहित कैसे हुए? ये जड़ चीजें सब संसार की है। अब संसार की सेवा के लिए अधमता को कोई दुखी हो, किसी तरह का ही, किसी को साधना नहीं है, वस्तु नहीं है, जल नहीं है, मकान नहीं है, उनको दो, उनकी सेवा करो। सेवा से शांति मिलेगी। सेवा करना है, ये जड़ की चीज जड़ को दे दी, संसार की सेवा कर दी। जो कर्म योग कहता है और इस आगे ज्ञान योग है, अगाड़ी भक्ति योग है। ज्ञान योग से मुक्ति होती है, कर्म योग से मुक्ति हो जाती है। ये दोनों ही सांख्य योग पृथक वाला प्रवदन दिन पंडित था। एक अभ्यास था सम्यक, ओर विन्दते फलम, ओर फलम। ज्ञान योग कर्म योग दोनों का फल है, दोनों को फल फल मिलता है। तो ज्ञान योग कर्म योग है परमात्मा प्राप्त। ज्ञान योग है वो आत्मा को लेकर है, कर्म योग है वो शरीर को लेकर है। दो ही आप चीज है, ये दो लोग है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हरे राम।